Zagraj w Mini Lotto i dołącz do grona wygranych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W PiS-ie będzie dyscyplina podczas głosowania nad projektem ustawy o ochronie zwierząt. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 600 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Przewodnicząca Komisji Europejskiej chce jeszcze bardziej ograniczyć redukcję dwutlenku węgla we wspólnocie. Szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zapowiedział, że będzie dyscyplina podczas głosowania nad projektem ustawy o ochronie zwierząt. Wczoraj minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski skierował list do działaczy PiS-u, w którym ostrzega przed poważnymi konsekwencjami politycznymi przyjęcia zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jego zdaniem ustawa trwale zrazi elektorat wiejski do PiS. Tak mówi o tym Terlecki. Ja myślę, że ten list był takim właśnie wyrazem tych wątpliwości, no ale w klubie obowiązuje dyscyplina, więc przypuszczam, że wszyscy posłowie zagłosują za ustawą. Z pewnością tutaj przesadza, dramatyzuje i nie ma racji, ale no szanujemy różne opinie i dopóki nie nadchodzi ten moment sprawdzam, czyli głosowanie, no to można mieć swoje zdanie czy zgłaszać swoje pytania. Projekt Piątka dla Zwierząt zakłada zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego, a także ograniczenie możliwości trzymania zwierząt na uwięzi i zmiany w zakresie funkcjonowania schronisk dla zwierząt. Dzisiaj ustawa zostanie przedstawiona w Sejmie. 600 potwierdzonych nowych przypadków zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby. Informuje o tym Ministerstwo Zdrowia. Zmarło też 10 osób. Najwięcej nowych przypadków odnotowano, tak jak wczoraj, w województwach małopolskim, mazowieckim i śląskim. Jak informuje resort zdrowia, większość osób, które zmarły od wczoraj, miała choroby współistniejące. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono ponad 75 700 zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 2200 zakażonych osób, a wyzdrowiały ponad 62 tysiące. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zaproponowała podwyższenie celu redukcji emisji dwutlenku węgla z 40% do co najmniej 55% w 2030 roku. Ursula von der Leyen powiedziała o tym w Parlamencie Europejskim, wygłaszając przemówienie o stanie Unii. Szefowa Komisji powołała się na analizy przeprowadzone przez ekspertów, z których wynika, że bez zwiększenia celu nie będzie możliwe osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku. We need to go faster. We looked in depth. Musimy iść szybciej. Dogłębnie sprawdziliśmy sytuację w każdym sektorze, by sprawdzić, jak szybko możemy redukować emisje i jak to zrobić w sposób odpowiedzialny. Przeprowadziliśmy szerokie konsultacje i szeroką ocenę wpływu. Zwiększenie celu redukcyjnego dla jednych to za dużo, dla innych niewystarczające, ale nasze oceny pokazują, że nasza gospodarka i przemysł sobie z tym poradzą. Krytycy bardziej ambitnego podejścia Unii mówią z kolei, że wyższa redukcja emisji CO2 będzie ze szkodą dla europejskiej gospodarki. Na propozycję Komisji dotyczącą zwiększenia celu redukcyjnego muszą się zgodzić kraje członkowskie i Parlament Europejski. Mieszkańcy Czachowa w Zachodniopomorskiem chcą odbudować zabytkowe organy tamtejszego kościoła. Historię instrumentu przypomni Katarzyna Świerczyńska. Organy w czachowskim kościele zbudował słynny niemiecki organmistrz Joachim Wagner. Dawno nieczynne i zdekompletowane niszczeją, a Czechowianie marzą, aby znowu zagrały. Najgorszy mamy problem z tym, że nie mamy pieniążków. Mówi Monika Rogowska, sołtys Czachowa. Trzeba by było zrobić kapitalny remont tych organów. Mamy taką wstępną dokumentację i kosztorys zrobiony na renowację. To oscyluje w granicach chyba 800 tysięcy. W Czachowie mieszka od lat Michael Winker, który jest muzykiem i gra w berlińskiej operze. To on zaprosił do Czechowa specjalistów z Niemiec, którzy mają doświadczenie z wagnerowskimi organami. I oni byli tutaj i wszystko oglądali i zrobili plan. Wszystko jest, naprawdę wszystko jest, tylko sprawa pieniędzy. Mieszkańcy Czechowa planują zorganizowanie zbiórki na odbudowę organów, ale nie tylko, bo kościołowi pilnie potrzebny jest remont dachu. A kościół słynie też z malowideł, które odkryto na jego ścianach. Są jednymi z najstarszych na Pomorzu Zachodnim i pochodzą prawdopodobnie z XIV wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Szczecinie 22 stopnie, w Augustowie i Rzeszowie 26, we Wrocławiu 28, a w Warszawie 29. Poza tym pogodnie. Niewielkie opady tylko w Sudetach, a na Pomorzu będzie się chmurzyć i będzie wietrznie. Trójka.

understood what I felt for Mary. No one cared until the night she went out walking all alone and never came home. Man with a badge came knocking next morning. He was I surrounded by a thousand fingers suddenly pointed right at Hazard to utwór, który nam zaśpiewał dzisiejszy solenizant, czyli Richard Marx. Wszystkiego najlepszego, a my mamy jeszcze taką prośbę do Państwa, żeby zarezerwowali sobie Państwo czas w tej godzinie na... literaturę. Tak, na literaturę. I to nie byle kto będzie gościem tej chwilki dla literatury polskiej. Na pewno usłyszymy to, co napisał, bo przypominamy, od poniedziałku krótkie, ale całe historie Sławomira Mrożka. To takie satyryczne miniaturki prozatorskie, pisane jeszcze w latach 50. Dziś dwa opowiadania w kostiumie historycznym. Czyżby pisarzowi istotnie zależało na tym, żeby te dawne czasy przywołać? No, mamy szansę przekonać się około 11:45. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down. I'm afraid, but you lift me high. I tried to find you, lost my way, walked in the darkness and Mailami do nas w różnych sprawach. 13@polskieradio.pl przypominam ten adres. Czekamy na Państwa listy do godziny 13. No chociażby pan Stefan nam się odnalazł, który słucha Trójki jeżdżąc na rowerze i trochę jestem też zaskoczony, bo dziś na tym rowerze jeździ po Wiedniu. Też dobrze i dobrze, że z Trójką. No to co? Kolejna propozycja muzyczna od Violetty. Tak jest. Sentymenty z czasów gimnazjum. Rok 2003. No, coraz bliżej. Coraz bliżej. Współczesności. Cały czas współcześnie bardzo, ale mam do ciebie pytanie. Czy jest taki film, który widziałeś więcej niż 50 razy? Oj, wiesz co, nie wiem, ale to tylko chyba dlatego, że nie liczę. Ale chyba nie. Chyba nie. To już nawet moim zdaniem byłaby przesada. No to ja taki miałam, choć na usprawiedliwienie swoje mam to, że to oczywiście wszystko największą, najczęściej oglądałam ten film właśnie w czasach nastoletnich i tym filmem... Czyli codziennie, przez cały rok i jeszcze pół? No, powiedzmy, że co miałam na kasecie VHS ten film, więc trzeba było codziennie obejrzeć. Aż jestem tak naprawdę ciekaw, cóż to za film? Matrix. A. Tak właśnie. I to były jeszcze takie czasy, kiedy do każdego filmu była piosenka promująca. No, do większości filmów była piosenka promująca. I kiedy zapowiedziano, że ten film będzie miał swoją kontynuację, no to dla mnie to było ogromne wydarzenie. I z wielką radością przyjęłam wiadomość, że tę piosenkę promującą wykona zespół POD, który bardzo wtedy lubiłam. Więc będzie dużo krzyku, będzie nu metalowo, będą głośne gitary, proszę się na to przygotować. Przed chwilą dużo graliśmy spokojnie, żeby wyciszyć państwa. Też dużo mówiliśmy o hałasie, ale teraz będzie zupełnie inaczej, będziemy hałasować. My mind, nothing is really what it seems. No, ostro zakończył Sonny Sandoval, czyli wokalista P.O.D. ten utwór, no, ale myślę, że to ten wiek akurat nastoletni ma swoje przywileje i przynajmniej jeden taki zespół krzyczący trzeba mieć na swojej playliście. I przynajmniej jeden taki film, który się ogląda ponad 50 razy tak. Jak w twoim wypadku, ale okazuje się, że nie jesteś sama, jeśli chodzi o Matrix. Pani Małgorzata z Torunia zaznacza, że ona też już co najmniej 50 razy Matrix oglądała, no i ciągle ogląda, za każdym razem, jeżeli tylko przypomina ten film jakaś telewizja. Ale jeszcze na chwilę wróćmy do hałasu, bo i ten temat powraca w mailach od słuchaczy. No, myślę, że w związku z utworem, który zaproponowałaś, bo on jednak był taki ostro rockowy, gitarowy, hałaśliwy. Pan Paweł zauważa, że no właśnie, jeśli muzyka ma nas koić, o czym mówiliśmy, to na pewno warto sobie pozwolić i zainwestować w dobrej jakości sprzęt muzyczny. Wtedy nie ma hałasu, jest wspaniała, dająca przyjemność muzyka bez uszczerbku na słuchu. I więcej też można usłyszeć, to na pewno. To troszkę... To może teraz coś właśnie tak dla ukojenia. Tak, dla równowagi. No i pamiętajmy o tym, że ciągle jednak jeszcze trwa lato. No to niech będzie. Summer Girl, Jamiroquai. While every heart is fluttering, she walks the street outside. Sets every pulse a racing. They're looking, she don't mind. Summer girl. Oh, that summer girl. And she don't care for money, 'cause she got all she needs. Got legs like liquid honey. Eyes the color of the sea. Whistling and every dog's a fool. She knows the sober rep of everything she thinks is cool. Summer girl. Summer girl, feels like I'm in love again. deep in my world. She sips her limoncello, all dressed in gabardine. It's gonna take a special fellow to melt that icy queen. Summer girl. Oh, the summer girl. No, all gets it into lovers. Politics. Jamiroquai. Trudne słowo. No i teraz cię powinienem zaatakować. Ojej, a za co? Może by to był atak na twoją osobę. Na moją skromną osobę. No właśnie. A może nawet polowanie na twoją skromną osobę. A może nawet polowanie. No bardzo niemiło się robi, ale to jest coś, co zauważył Kuba Jamrozek. Właśnie zauważył, że niejednokrotnie mogliśmy usłyszeć takie wyrażenie, że atak na moją osobę zamiast na mnie. I ta moja osoba pojawia się coraz częściej, na przykład w mediach. No i właśnie chcielibyśmy może wyjaśnić, o co właściwie chodzi. Kim jest ta tajemnicza moja osoba i dlaczego mówimy o niej zamiast o sobie? I czy warto stawiać na jednak komunikat ja? Moja osoba jest bardzo urażona tym, co zrobiła twoja osoba i jego osoba. Można powiedzieć w ten sposób, albo po prostu czuję się urażony tym, co zrobiliście. Dlaczego w takim razie wolimy sprawę komplikować i wciągać w naszą wypowiedź Bogu ducha winną moją osobę? Ja spotkałem się z taką wypowiedzią już językoznawcy, który powiedział, że a dlaczego nie mówić od razu my z Bożej łaski? Mateusz Adamczyk z Instytutu Języka Polskiego UW. Oczywiście żartobliwie chciał po prostu sprowadzić tę konstrukcję do takiego wymiaru śmieszności. Może czasami jest tak, że chcemy przydać naszej wypowiedzi jakiejś powagi, chcemy pokazać naszemu odbiorcy, że jesteśmy w pewien sposób uczeni, świadomi językowo, chociaż na ogół odbiera się takie wypowiedzi jako pretensjonalne. Raczej językoznawcy nie zalecają czegoś takiego. Bywa też tak, że moja osoba zamiast ja woli powiedzieć ogólnie człowiek, bo w końcu dzisiaj wszyscy wymagają od człowieka tego, żeby się na sobie skupiał. Chcemy powiedzieć, że jest jakaś uniwersalna prawda, na przykład mówiąca o tym, że człowiek się narobi, a nic z tego nie wychodzi. I wtedy mówimy nie tylko o sobie, ale w ogóle o ludziach, więc inni mogą się z tym jakoś utożsamić. Właśnie w żartobliwy sposób, tak przynajmniej ja bym to odebrał. Być może jest to rzeczywiście też taki przejaw sprowadzenia tego do rzeczy uniwersalnych i próby poszukania sobie innych osób, które będą czuły i rozumiały to tak samo, bo my mamy taką potrzebę, żeby czuć się rozumianym i czuć się w jakiejś wspólnocie. To teraz bardziej psychologicznie, bo może czasem warto mówić o sobie jednak wprost. O komunikacie ja chyba mówi się na wszystkich szkoleniach z komunikacji i z asertywności. Anita Michalska, coach i mentor. Bardzo często rozumiemy ten komunikat jako mówienie o tym, co ja widzę, co ja słyszę, co ja sądzę na dany temat. Przede wszystkim w komunikacie ja chodzi o to, żeby mówić jak wygląda moja perspektywa, pamiętając o tym, że to jest tylko i wyłącznie moja perspektywa, otwarta na to, co ty masz do powiedzenia lub jak wygląda sytuacja z twojej strony. Właściwie sprawa sprowadza się tu do rozmowy o naszych emocjach. Chodzi o to, żeby mówić o tym, jak ja się czuję, jak ja reaguję na to, co ty robisz, co ty mówisz, albo co wy robicie lub wy mówicie, jeżeli to jest też komunikat do grupy, bo oczywiście możemy stosować komunikat ja nie tylko do osoby jednej indywidualnie, ale też do całego zespołu. Nie chodzi oczywiście o to, żeby non-stop powtarzać zaimek ja, ale zamiast ja czuję, że, można powiedzieć po prostu czuję, że. Nawet językoznawcy wskazują na to, że bardzo często ten zaimek pojawia się niepotrzebnie, ponieważ u nas o tej pierwszej osobie, zresztą o innych osobach także gramatycznych, mówię o osobach gramatycznych, informuje nas końcówka czasownika. I dlatego właśnie bardzo często to ja nie jest potrzebne. Mówi się o tym, że teraz jest taka kultura egocentryczna i w związku z tym właśnie odbija się to w języku. I w języku widać, że ja myślę, że coś tam, prawda? Zamiast po prostu myślę, że. Przecież to ja i tak tam jest i tak. Ja powiem ci. Ja powiem ci, albo co gorsza, ja powiem tobie. Kultura egocentryczna, ale no, ten komunikat ja ma na pewno jedną podstawową zaletę, bo skupiając się na sobie w codziennym życiu pozwala unikać sformułowań bo ty zawsze, bo ty nigdy. No a te informacje zebrał Kuba Jamrozek. To ja ci teraz powiem, że posłuchamy grupy Manam. Po prostu bądź. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje, wiem co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Była Dajdo i też taki powrót do początku pierwszej dekady tego tysiąclecia i stulecia zarazem. I też pamiętasz ją z gimnazjum? Też pamiętam ją z gimnazjum zdecydowanie, ale właśnie dostaliśmy maila od pana Marcina, który w tytule ma takie zdanie: nigdy nie oglądałem Matrixa. Można i tak. Zawsze trochę poza głównym nurtem i nigdy nie oglądałem Titanica, Matrixa i paru innych hitów. Za to mogę oglądać wielokrotnie produkcje studia Ghibli i muzyka Joe Hisaishiego też piękna. Można, czyli rozumiem, tak, raczej fanka się. Animacji. Tak, ale właśnie, bo jeśli pan Marcin chciałby jednak Matrixa zobaczyć, to można zobaczyć pierwszą część, a później uzupełnić to Animatrixem, czyli tam jest 9 filmów animowanych, z czego 8 stworzyło, maczało palce w nich, no, takie legendy już można powiedzieć japońskiej animacji, między innymi Shinichiro Watanabe, który tam stworzył 2 odcinki, o ile dobrze pamiętam.

No, na przykład jeśli... z Nahora w moim przypadku. O. A propos, nie wiem czy wiesz, że dzisiaj, tak mówiliśmy o rozmaitych urodzinach, a właśnie dzisiaj jest też rocznica 16 września premiery filmu Znachor, ale tego pierwszego Znachora, tego jeszcze przedwojennego. No bo, proszę, jak trafiłam. No właśnie, bo to był rok 1937. No taka ciekawostka. No dobrze, ale jest za 15 minut 12. Niedługo spotkanie z prozą Sławomira Mrożka, wcześniej moja propozycja muzyczna. Dzisiaj, jak mówiłem, duety. Chociaż to właściwie będzie podobna sytuacja, jak była godzina temu z Peterem Gabrielem i Kate Bush. Może nie do końca duet, raczej jeden artysta wspomagany przez drugiego, na przykład w refrenie. Rockwell i Michael Jackson. tak, i to jeszcze jeden duet dzisiaj. Rockwell i Michael Jackson wyśpiewujący tytuł tej piosenki Somebody's Watching Me. A teraz oczywiście nie osobiście na naszej antenie, ale w swoich opowiadaniach. Słynny Milczek, jeszcze lepiej znany jako polski twórca teatru absurdu, prowadzi nas do czasów zamierzchłych. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Uwagi historyczne. Dwie kroniki. Kronika pierwsza. Ano przyjdzie opisać nam to, jako garland szlachetny, panna Ambrozyi gniewem sprawiedliwym uniesion, klęskę wielką wrogowi swemu, baronowi Gwidonowi zadał. Przeto całą rzecz wyłożymy i prawdzie damy świadectwo, aby potomkowie wasi, jakoże nam, mnichom dziejopisom, w bezrzędnym stanie pozostawać się godzi, czyny garlanda szlachetnego pominali. Owo był gaik niewielki na granicy, co włości pana szlachetnego garlanda od włości Gwidona onego. Oby mu Bóg miłościwy ognia piekielnego nie poskąpił, oddzielała. A trakt bity przez ten gaik prowadził niewąski i kupcy z jedwabiem nieraz jako żywo się posuwali. Garland, pan szlachetny, z drużyną swoją gaikiem konno jadąc, gwoli zażycia powietrza świeżego, mniej więcej w samo 50 szczękoręży usłyszeć raczył i głosy miłosierdzia wołające. A jako, że rycerz był na każde chrześcijańskie zawołanie spieszący, tak u powietrza niechał i ku wrzawionej poskoczywszy kupców bronić począł od Gwidona onego, oby mu zbroja na zadku pękła napadniętych. Jemu to sam garland dał pole i na ziem go zwaliwszy, wiktorię świetną nad zbroją odniósł, kupców od zguby niechybnej salwując, co im za jedno było, jako że zarżnięci na drodze już leżeli. Jeden tylko niegodzień parszywy do księcia umknął i kłamał jako pies wszawy, że garland szlachetny i Gwidon, oby mu czkawka nie przeszła, porówni na kupców czatowali, czym był wielce książę niezadowolen, jako że dwór znaczny utrzymując jedwabi silnie potrzebował. Wtedy to grzesznikowi przeor nasz wielebny kłam zadał, pewnie certyfikując, że od diabła opętanym został i nieprawdę mówi. Zaś garland najszlachetniejszy, do klasztoru naszego przybywszy, dwie wsie bractwu naszemu odpuścił, kronikę spisać pilnie przykazując, co by prawdzie świadectwo dała, jako Gwidon brudny od garlanda najłaskawszego pognębion był, co też nie omieszkając, czy nie? Kronika druga. Ludzką pamięć przed ułomnością zwyczajną wspierając, zakonotować przystoi, jako rycerz znamienitej chwały pełen, baron Gwido nędznego garlanda z konia zbił i wiecznej hańby go nabawił. Pan nasz